किताब यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा 20 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। वसुदेव जी को भगवान का प्रेम मिल चुका था तो फिर उन्होंने नारद जी से मुक्ति का उपदेश क्यों मांगा? नारद जी वसुदेव जी महाराज को सब कुछ मिल चुका था, भगवान बेटा हो गए थे उनके, परंतु ऋषियों पर उनकी बहुत श्रद्धा थी, महात्मा पर, भागवतम पढ़ना आता ही है। ऋषियों से कई प्रश्न पूछते हैं, ऋषि आए तब, और ऋषि बड़ा आश्चर्य करते हैं। ये अत्यंत प्रेम होता है जहाँ, वहाँ फिर तर्क ज्ञान ये से नहीं चलता है। तो अधिक प्रेम होने से ऐसी बात थी वसुदेव जी की, ऐसी बात भगवान राम जी के लिए दशरथ जी की थी। दशरथ जी नहीं माना सुत विषय प्रेम हो जाए, ऐसे पुत्र विषय की प्रेम था। तो इनको करना कुछ बाकी नहीं था, पर लोक संग्रह की दृष्टि से भगवान की ऐसी इच्छा है कि नारद जी से ज्ञान लिया है, ऋषि मुनियों को के है, भागवत में आता है, दसम स्कंद में सब ऋषि मुनि आए, उनका बड़ा आदर किया भगवान ने, और वसुदेव जी ने बड़ा आनंद मनाया कि मेरा आज घर पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गया कुरुक्षेत्र में। तो ये बात विशेषता से भागवत आती है। तो ये पुत्र बात है ना, स्नेह, एक जहाँ स्नेह होता है वो अनिष्टा संगी होता है। विभीषण जी भगवान के शरण गए, परंतु रावण से युद्ध होने लगा तो विभीषण जी गया, रावण रथी बेतरक वीरा, रावण तो रथ है रथ है ही नहीं, जूती भी पारा पिखरा को भी नहीं है, ये कैसे जीतेंगे? ये विशिष्ट विशिष्ट शंका ब्राह्मण में आती है। फिर मात लिया रसलेगर बोल बनाया। तो प्रेम जहाँ होता है ना वो स्नेह होता है। ये माताएं आप बैठी है, लड़का कभी देरी से आवे तो क्या आज मर गया, आग इंसिडेंट हो गया, आग क्या हुआ, तो अनिष्ट अनिष्ट की आशंका होती है, उसका अनिष्ट हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वसुदेव जी की कृष्ण का अनिष्ट ना हो जाए, कृष्ण से तो अनिष्ट नहीं हुआ, अविष्ट कहने हो जाएगा, वसुदेव जी महाराज क्या करेंगे? परंतु चिंता ही वसुदेव देव की रहती है कि हमें लाला के कोई दुख ना हो जाए, यशोदा मैया के ये रहता है कि लाला को कष्ट ना हो जाए, मट्टी खा ले तो उससे भी दुख हुआ कि ये पेट में जम जाएगी तो इसके रोग हो जाएगा, क्यों मट्टी खाई तेने धमकाया भगवान को। फिर भगवान ने मुख दे गया, तू तो यहाँ की मिट्टी गया तो ब्रह्मांड की मिट्टी भरी है भीतर में। ये अनिष्टा संगी पर प्रेम होता है ना, वो ऐश्वर्य लुप्त होता है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है और एक भगवान की आह्लादनी शक्ति है, तो आह्लादनी शक्ति आती है तो ऐश्वर्य शक्ति लुप्त हो जाए, लुप्त हो जाती है। जैसे बसरे ढूंढने गए तो बसरों को ब्रह्मा जी ले गए, भगवान बालकों के साथ खेलते खेलते के बच्चों के मन में आए कि बसरे कहाँ गए, तो भगवान स्वयं दही और बात का ग्रास है या वो दिए हुए कई आसार और वो खाते हुए आहार ग्रास लिए हुए वही बसरत को ढूंढने के लिए गए। टीले से पर चढ़ के देखते बसरत कहाँ गए, ये भाव आया तब ऐश्वर्य शक्ति आ गई, नहीं तो यहाँ माधुरी शक्ति थी भगवान को पता ही नहीं। ऐश्वर्य शक्ति का सर्वम ब्रह्म कृतम मैंने कर, ये ब्रह्मा जी ने किया सब जड़ लिया, फिर ग्वाल बाल वैसे ही पैदा कर लिया अपने। तो उधर ग्वाल बालों में ले गए, पहले बसरा ले गए भगवान, इधर गए ग्वाल बालों में ले गए, गुफा में सुधा दिए 12 महीना तो फटे रहे वहीं रहे। तो ये क्या थे, ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की, माधुरी गागा लुप्त हो जाती है। एक मधुर प्रेम होता है माता पिता का, पत्नी का, पुत्र का, संबंधियों का, प्रेमियों का, प्रेमियों का मधुर स्नेह होता तो भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखता। भगवान की पूजा करने वाले महाराज हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दो, हमारे ठाकुर जी की ओर कृपा करो, आशीर्वाद महाराज, और ठाकुर जी को आशीर्वाद देने की जरूरत है। प्रेम भक्त ऐसा क्या करते है, ये सब जगह प्रसिद्ध बात है। तो खास तो इतनी बात थी, ऐसी बात है, ऐश्वर्य शक्ति है, माधुरी शक्ति है भगवान की। जो प्रेम होता है वो माधुरी शक्ति, वो मधुर में उसमें मधुरता होती है, प्रेम में विलक्षण तफावत होती है, विलक्षण भगवान हो जाते हैं भगत और भगत हो जाता है भगवान। श्री जी के शेव तो भगवान हो गए, भगवान के शेव श्री जी हो जाते हैं। इस बात का भक्त भक्तिमान कहा है, भक्तों के भक्त होते हैं भगवान। तो ये माधुर्य में ऐसे बात होती है, माधुर्य शक्ति ऐश्वर्य विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं, ऐश्वर्य शक्ति की दाग नहीं लगती। वहां ज्ञान में ऐश्वर्य शक्ति है, प्रेम में माधुर्य शक्ति है। इस बात प्रेम का दर्जा बड़ा ऊंचा बताया गया, अपने 4:30 से बताया, आज देर ज्यादा हो गई। और क्या कहें, ये माधुरी होता है, जैसे पत्नी का प्रेम होता है, भगत का प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है, वे प्रेम में ऐश्वर्य भूल जाते हैं, ठाकुर जी खुद भूल जाते हैं, ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। यशोदा ने बांध लिया हो तो नाम नहीं वह नाश यदि यो भव पाश बंधम, नाम नहीं वो योग बुद्ध बधु यत्न बद्धा, नाम मात्र से संसार का बंधन छूट जाए, नाम लेने से। उस लाला को यशोदा ने बांध दिया रस्सी से बांध दिया, तो बंध जाते हैं वहां, छूटना हाथ की बात नहीं है, भगवान के छूटने के हाथ की बात नहीं, भक्तों के वश में होते आए भगवान। तो वहां ऐश्वर्य भूल जाते, भगवान का ऐश्वर्य नजदीक नहीं रहता माँ के प्रेम में। भाई क्या करें कि भाई कोई शुभ काम करो तो जैसे बंधन छूट जाए, तो नलपुर मणिग्रीव को उद्धार किया, वो शुभ काम किया तब तो बंधन छूटा भगवान का यमराज अर्जुन थे उखड़ के बांध लिया, उखड़ पेट से बांधा, माँ ने देखा अगर के बन जाएगी तो फंसे आ जाए, हाथ को बंधे तो हाथ को तकलीफ होगी, दामोदर हुए पेट में बांधा, यूं कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बात नहीं लाने की तकलीफ से हो जाए। और ऊधम बहुत करता है, इन माताओं को ये बर्तन बहुत प्यारे होते हैं, घी दूध बहुत प्यारा होता है और बर्तन बहुत ही प्यारे होते हैं। अब बलोना करने का चाढ़ा था बड़ा, तो वो फोड़ दिया ठाकुर जी ने, क्यों फोड़ दिया कि ठाकुर जी को दूध पिला रही थी, इसमें दूध उफड़ लग गया उधर, तो दूध उफड़ लग गया, तो दूध क्या था, वो दूध भी भगवान के लिए, दही बनाना उनके लिए, मक्खन मक्खन निकालना उनको भी दूध पिलाना उनके लिए था। बहुत सी गौओं का दूध, एक दो गाय, पांच गाय पिलाते, पांच गायों का दूध, फिर पद्मगंधा गऊ थी उसको पिलाते, उस गंध गाय का दूध होता, दूधों का दूध, दूधों का दूध ऐसा वो उफड़ जाएगा तो चिंता थी दूध की। ठाकुर जी गोदी में नीचे रख दिया, दूध वाले गए जो लिया पत्थर फोड़ दिया बिलोड़ा, तो एक दूध ही घर में सब पड़ोगा, जब फोड़ तो दिया अब डर लगा कि अब मैं ये कूटे मारे कि अब समझिया माँ का अपराध कर दिया। तो वो कहते मेरी दादी सासू का ये छोटा है जिसमें बिलोड़ा करती हो, इतना घी पिया हुआ लगन तोड़ दिया पत्थर से, बड़ा दुख हुआ मन में बर्तन बहुत प्यारे होते हैं, ये मालूम जावे न कहीं मेले महोत्सव तो निराशा ठीक रह जाती है, पत्थर दी जाती है, इतनी घाव से उठा जाती है, घर में सब चीज रहते हुए ये स्त्री जाति का ही ऐसा स्वभाव है। तो इस बार साठा फोड़ दिया बड़ा भाई बिलौने का, दादी सासू के हाथ का ऐसा किया, तब गई तो दूध दही फोड़ दिया, वो दही सब फैल गया। अब वो उसे मक्खन उठाया गए उसके भीतर ओबर गए, तो वो नाराज हो गया, दही जो बिलौने में था ना वो नाराज हो गया, तो उसने फिर भगवान की चुगली कर दी। तो उस भीतर हो गए ना तो निमट गए, तो दही ने गया इधर गया इधर उधर लागे, तो उसने चुगली कर दी। मनु चरण सिंह देखे तो फिर गए पीछे जाकर दूकुल पर बैठ रहे, बंदर खिला रहे, काम तो लिया वहां त्रेता जू में हम खिलाते हैं, अब द्वापर में वो खिला रहे थे। मैया पीछे आई, पीछे आई मैया को देखो माया ने लाठी ली, भागे वहां से मैया मारेगी। अब आगाड़ी में लाल पीछे मैया भागती रही, जो केश बंद खुल गया, उन्होंने पुष्प तेरे हुए बिखिर गए, शरीर भारी था, यशोदा मैया का शरीर भारी था, कौशल्या का इतना भारी नहीं था शरीर। तो भाई शरीर दौड़े पीछे में, वो छोटे सा खुद भी जाइए दूर जाए क्या करे। तो अगर के चौपाल में जहाँ नंद जी महाराज बैठते थे बड़े बूढ़े, ठाकुर जी ने देखा वहां जाओ ये शराब आएगी नहीं। उस दिन वो चौपाल खाली बाहर गए हुए थे नंद जी महाराज, तो वहां गए, वहां भी पीछे पीछे गई यशोदा मैया, गया पर सब देखे आ गए, लड़ा ठहर गया ठहर गया। फिर सतयुग के भक्तों की शोभा डराई, त्रेता के डराई, द्वापर के जो हो गई नहीं ठहरे, कलयुग के भगवान ने डराए, रोड लेके खड़े हो गए। फिर ठीक किया तो कलयुग के भगवान भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं, दुर्लभ है नहीं भगवान के लिए, कलयुग में भक्त कहाँ मिलते हैं, जैसे दुर्लभ है। फिर पकड़ो गया, पकड़ लेकर मारने लगे, ठाकुर जी रो दिए। अब रो दे तो मांस कैसे मारेगा, लाठी तो पड़ गई, अब क्या करें, इसको मारपीट भी नहीं कर सकते, तो इसको बांध दो ऐसे ही करो। तो रसिया लेकर बांधने लगी, तो जितनी रसिया थी वो लाला बांध ली, बांध दो उंगल छोटी हो जाए। फिर लाई कई गोपिका इकट्ठी हो गई, गोपिका अपने घर घर से लाई रस्सी, उस रस्सी बांधा फिर भी दो उंगल छोटी हो जाए। तो गोपिका ने ऊपर माथा गूंथा होता है ना उसमें काले काले डोरे होते हैं रस्सियां, वे भी कटी गई खोल कर दिया, वे भी तो बाला बाला बना रहे, तो बांधे। तो फिर बड़ी चिंता हो गई, यशोदा भाई वो क्या करे। तो गोपी प्रसाद नाम अध्याय है, वो गोपी पर प्रसन्नता करी, कृपया सीध बंधन है, कृपा से मैया को तकलीफ हो रही है, इसमें से बंध गए थे। जैसे बंधे गए फिर नलगुन मणि का उद्धार किया, तब नंद जी आ गए, ये क्या किया लालों को मान दिया, इसने ऐसा किया, अरे क्या चादर क्या बात है, लालों को बंधन चाहिए, नरपुर मणिगिरी का उद्धार किया, तो भगवान का बंधन टूटा महाराज, उपकार करने से बंधन टूटता है, दूसरों का हित करने से दान करने से। तो ये माधुरी शक्ति है भगवान। अब पांच का समय हो गया भाई, थोड़ा कीर्तन कर दो, कल अपने जल्दी करना है, जोर थोड़ा जल्दी समाप्त करना है, कल दिशा भी जल्दी करे, स्नान भी जल्दी कराए, 6 बजे से वह पूर्णा होती हो तो यज्ञ के दर्शन की बड़ी महिमा है। और कितनी बात बताई, उत्तराखंड आ गया, गंगा जी आ गई, वैशाख का महीना आ गया, उसमें भी दान के समय व्यतिपन आ गया, सत्य ही स्वाभाविक ही सड़क आ गई, माई की बड़ी भाग्य है, प्रशंसा करते बूढ़ी माँ का, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, वास्तव में भगवान की माँ है, कन्हैया की माँ है, मामू ही मिल रही है।